राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060 दिनांक 23 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंश स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम बात बतावे ध्यान देकर सुनो आप लोग, अपना स्वरूप क्या है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। आप क्या हो? आप शरीर नहीं हो। शरीर तो मिला है, छूटेगा, ऐसा कोई संदेह है? कोई संदेह तो बताओ। शरीर तो मिलेगा, छूटेगा, तो शरीर मिलेगा छूटेगा तो आप क्या हो? आप शरीर नहीं हो। क्यों? जो मिलता है अलग होता है, वो अपना स्वरूप नहीं होता। कि जिस मकान में हम रहते हैं और मकान से अलग हो जाते हैं और मकान में भी आ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो मकान हमारा स्वरूप नहीं हुआ। तो आपका स्वरूप शरीर नहीं है। ध्यान देना, सब सबके लिए आपका स्वरूप शरीर नहीं है। क्योंकि स्वरूप मिला है, अलग होगा और अभी अलग हो रहा है। आपका बालक अपना आपके सामने अलग हो गया। आज नहीं कर सकते बच्चा हूं, बालक अपना अलग हो गया, जवानी अलग हो गई, बुढ़ापा भी अलग हो गया, रोग भी अलग हो गया, निरोग भी अलग हो गया। आप नहीं हुए, ना आप रोग हुए, ना अरोग हुए, ना आप बूढ़े हुए, ना जवान हुए, ना बालक हुए। आप ऐसा लाते हो। शरीर बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, निरोग होता है। आप बालक नहीं होते, जवान नहीं होते, बूढ़े नहीं होते। आप एक रूप रहते हैं। आप रोगी नहीं होते, आप निरोग नहीं होते, है ही होते नहीं है। तो आपका स्वरूप क्या है? ध्यान देकर सुना है। आपका स्वरूप है सत्ता मात्र, बहुत मार्मिक सच्ची असली बात है। होना पर है, वो है पर आपका स्वरूप है। सत्ता मात्र आपका स्वरूप है। सत्ता मात्र बालक नहीं होती, जवान नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती, रोगी नहीं होता, निरोग नहीं होता। तो ये भी नहीं होता तो ब्राह्मण क्षत्रिय में शूद्र कैसे होगा? जब बालक भी नहीं हो सकता, जवान भी नहीं हो सकता, बूढ़ा भी नहीं हो सकता, तो फिर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कैसे हो सकता है? तो सत्ता मात्र आप है। ना ब्राह्मण हो सकते है, ना क्षत्रिय हो सकते है, ना वैश्य हो सकते है, ना शूद्र हो सकते है, ना अंतिम हो सकते है, ना मुसलमान हो सकते है, ना ईसाई हो सकते है, ना यहूदी हो सकते है, ना पारसी हो सकते है। तो आपका स्वरूप क्या हुआ? सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र। सत्ता मात्र आपका स्वरूप है, याद करो। सत्ता मात्र, सत्ता होना पर, होना पर, सत्ता ना होना पर, ये आपका स्वरूप है। याद रखो हरदम के मेरा स्वरूप सत्ता है। आपसे सत्ता अलग नहीं होती, आप सत्ता से अलग नहीं होते। तभी तो 84 लाख जोड़ी में जाते हो, सत्ता आप रेवती कर जाते हो। सत्ता से आप अलग कैसे हो सकते हो? सत्ता मात्र आपका स्वरूप है। सत्ता मात्र आपका स्वरूप है। छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, रोगी हो, निरोग हो, धनी हो, धन हो, वो आपका स्वरूप नहीं है। ये आगंतुक है, आते और जाने वाले, मिलने और मिटने वाले, मिलने और मिटने वाले, आपका सत्व सत्ता मात्र। ये बात ख्याल को होता ध्यान दो, आपका स्वरूप शरीर नहीं है, स्त्रियों का भी शरीर स्वरूप वो आपका नहीं है, वो तो थोड़ी है, पुरुष भी पुरुष पुरुष नहीं है। ये गीता गीता दर्पण में लिखा है ना, ये आत्मा पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है ना तो पुरुषलिंग है, आप है ही नहीं, आप सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र। ये हर जगह लिखी थी मिलते सत्ता मात्र, बहुत कम मिलती है, आप सत्ता मात्र है बना, और सत्ता है सब में ही, सत्ता है आप, आपका सबका स्वरूप सत्ता है, सत्ता सब एक है, वो सत्ता परमात्मा का अंश है, क्यों सत्ता परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा है रूप से परमात्मा है, वो सत्ता रूप, वो सत्ता रूप ही आपका है। आप एक देश में अहं को मारने से हो गए, जो अपरा प्रकृति परा प्रकृति भी नहीं है, उसको मारने से हुए, आप वास्तव में सत्ता मात्र है, तो भगवान के साथ आप एकता है, जो सत्ता मात्र ही परमात्मा है रूप से ही परमात्मा है ही आपका रूप है, तो परमात्मा के साथ आप एकता है, आप मामूली नहीं हो। ये शरीर अहंकार को लेकर के अलग हुए, आप नहीं हो, सत्ता मात्र हो, सत्ता मात्र आपका स्वरूप है। इसमें शंका हो तो दिन में पूछ लेना, इसमें शंका हो दिन में पूछ लेना, याद रखो सत्ता मात्र आपका स्वरूप है, सत्ता मात्र कभी मरती नहीं, सत्ता मात्र कभी मरते नहीं, कपोटी होती नहीं, बालक होते नहीं, जवान होते नहीं, ना धनी होती है ना निर्धन होती है, सत्ता मात्र आपका स्वरूप, आपका स्वरूप सत्ता मात्र है, याद करो इस बात को, सब छोटे बड़े सब, और शंका हो तो लिख लो दिन में पूछ लेना, दिन में प्रश्न पूछो उन्हें पूछ देना, सत्ता मात्र आपका स्वरूप है, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र आप बोल लो मुक्त हो गए, सत्ता मात्र मान लिया मुक्त हो गए, कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, सत्ता मात्र आप हृदय हो गई, मैं सत्ता मात्र हूँ मुक्त हो गया, मैं शरीर हूँ स्थूल हूँ सूक्ष्म हूँ कारण हूँ मुक्त नहीं हुए, मन हो बुद्धि हो सब मुक्त नहीं हुए, सत्ता मात्र वाले मुक्त हो गए, मुक्ति का छूटेगा है तो किसे बंधे, मन बुद्धि इंद्रियों में बंधे हुए हो, अहंकार बंधे हुए हो, ये आप नहीं हो, आप सत्ता मात्र हो, आप मुक्त स्वरूप हो, स्वाभाविक आप मुक्त, आपका स्वरूप मुक्त स्वरूप है, यह मुक्त स्वरूप सत्ता मात्र हुआ तो सत्ता मात्र को कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, है को क्या चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा किसी से संबंध नहीं है, सबका संबंध है किसी का संबंध नहीं है, मानो सबका संबंध है और किसी एक व्यक्ति के साथ संबंध हो ही नहीं सकता, परमात्मा के साथ एक हो सकता है, क्योंकि वो सत्ता मात्र है, आप सत्ता मात्र हो, ऐसा परमात्मा के आप हो, आप परमात्मा है, आपने केवल शरीर में मैं और मेरा बांधने के कारण बंधन हुआ है, कारण गुण संघोष अच्छा दशा गुणों के संग से उद्भंग सत्वस्था मध्य थे सत्यता गति होती है, आप सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र भगवान कुत्ते बेचारे कुत्ते हो गया, सत्ता मात्र बेचारे सूर सूर हो गया, ऊट ऊट हो गया, गाय भैंस भेड़ बकरी हो गया, आपका स्वरूप हुआ नहीं है, शरीर आपका स्वरूप नहीं है, शरीर तो छूटेगा, जैसे मकानों को छोड़ते ऐसे ही शरीरों को छोड़ोगे, आप शरीर नहीं हो, आप सत्ता रूप है। सत्ता सत्ता को कभी छोड़ सकते नहीं, सत्ता को छोड़ सकते नहीं, सत्ता छोड़ जाए असत हो जाए, नाश हो जाएगा। असत सत दो चीज है, सत्य है तो सत्ता रहे सत्य, तो सत्ता स्वभाव का है। सब याद कर लो, छोटे बड़े बूढ़े बालक स्त्री पुरुष सब, आपका स्वरूप सत्ता है। मैं क्या हूं? सत्ता रूप हूं आप। सत्ता है भगवान है, महान सत्ता भगवान है, और सत्ता के साथ मिलते आप, और सत्ता के साथ आप एक हो, परमात्मा के अंश हो, सत स्वरूप हो। 84 लाख जोड़ी होने पर भी आप रहते हो तो सत स्वरूप हो, जोड़िया सब असत स्वरूप हुई, शरीर सब असत स्वरूप हुए, क्योंकि शरीर को धारण करते हो छोड़ देते हो। वाराणसी जीर्णा नहीं था भी आया गीता में 22वें श्लोक में, ये धारण करते हो छोड़ते हो, धारण करते हो छोड़ते हो, ये आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप सत्ता है, वो सत्ता आप जिसमें, सत्ता आपका स्वरूप अखास आपका है। शरीर आपका स्वरूप नहीं है, ना स्थूल शरीर आपका स्वरूप है, ना शुभ शरीर है, ना कान शरीर है, ना जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुषुप्ति है, सत्ता का भाव है। याद कर लो, सब याद कर लो, सत्ता का भाव। और दिन में शंका स्वादन खूब कर लेना अच्छी तरह से, सत्ता स्वरूप आप हो। सत्ता रूप क्या चाहिए? 4 बातें लिखी है, सत्ता रूप है उसको क्या चाहिए? क्या कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। मैं तो केवल भगवान है, भगवान सत्ता रूप है, आपका सत्ता रूप है, भगवान साथ का अपना रूप है। यह छोटी सी पुस्तक है, देखना है 4 प्रश्न है, बड़ी पुस्तक में 2 प्रश्न ही है। सत्ता रूप है, याद रखो सब सब, छोटे बड़े स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंतज नीच ऊंच पापी पुण्यात्मा अच्छे सज्जन संत महात्मा तत्वज्ञ जीवन मुक्त भगवत प्रेमी, सब सत्ता रूप है, सत स्वरूप, सत स्वरूप सत्ता में, सत स्वरूप सब सत स्वरूप है। सत्य है, अगर ये सो ठीक है सत्ता मान लो तो मुक्ति होगी, अभी मुक्ति होगी, अभी मैं सत्ता स्वरूप है तो सत्ता मैं तू ये नहीं हो, सत्ता स्वरूप है आपका स्वरूप, सत्ता स्वरूप है सबका। आपका शरीर स्वरूप नहीं है, शुरू में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई रोगी है, कोई निरोग है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, ये सब अहंकार के साथ है, ये सब अहंकार के साथ है, आपके साथ नहीं है, आपका सत्ता स्वरूप है। आपका स्वरूप सत्ता रूप है, बहुत मार्मिक और सत्य बात है, सिद्धांत की बात है एकदम। सत्ता रूप मान लो मुक्त हो, दूसरा हमारा स्वरूप नहीं, मानना बुद्धि इंद्रिया में स्वरूप नहीं है, स्तर हो गए, मुक्त हो गए। और सत्ता किस आए कि जो महान सत्ता भगवान का, तो भक्त हो गए। सत्ता स्वरूप से जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया, भक्ति से भगवान के साथ प्रेम हो गया। भगवान महान सत्ता रूप है रूप से भगवान है, संसार मात्र में है, ये है रूप से परमात्मा है, उस है के साथ आप एकता हो गई, उसी भक्ति हो गई। आपका स्वरूप सत्ता स्वरूप है तो आप मुक्त हो गए। आज आज आज आज आप देखे मैं सत्ता रूप है, कोई पाप पुण्य कुछ आप नहीं, मुक्त हो गए एकदम एकदम, जीवन मुक्त, सत्ता स्वरूप माना। अब कोई भी शंका हो तो निर्मल लेना। सत्ता स्वरूप है सब के सब, बूढ़ा है, बालक है, जवान है, रोगी है, निरोगी है, धनी है, निर्धन है, पंडित है, मूर्ख है, मान लंट है, उसे एक श्रेणी ज्ञान नहीं, एक वेद बढ़ा हुआ, छह शास्त्र बढ़ा हुआ, सब सत्ता मात्र है, सब का सत्ता मात्र स्वरूप है। धनी और निर्धन फल नहीं, पढ़े लिखे में अपने फल नहीं, ये मन बुद्धि में है, बुद्धि ज्यादा जानने लग गई, कई भाषा जान गए, आपका स्वरूप सत्ता रूप है, न आपका धनी रूप है न निर्धन रूप है, न विद्या रूप है न अविद्या रूप है, ये आपका स्वरूप नहीं है, जैसे शरीर अपना नहीं है ऐसे कोई अपना स्वरूप नहीं सुसत्ता है। महान सत्ता के साथ असत के साथ संबंध विच्छेद हुए मुक्त, असत के साथ संबंध विच्छेद करते ही हुए मुक्त, और भगवान के साथ संबंध करते ही भक्त। इतनी बात, असत का संबंध छोड़ते ही मुक्त, और सत्स्वरूप भगवान के साथ संबंध करते ही भगवत भक्त। इतनी बात है, सीधी सरल बात एकदम। तो सत स्वरूप है आपका, सत्ता स्वरूप है आपका सबका, छोटे बड़े बूढ़े और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी, सब सत्ता रूप है, उनका स्वरूप सत्ता है। वो सत्ता 84 लाख जुड़ भी जाती है, सत्ता जल चल थल नव चल सब में सत्ता है, सत्ता रूप आपका स्वरूप है, और महान सत्ता के साथ संबंध है भक्तों के, भक्तों के भगवान के, क्यों महान सत्ता रूप परमात्मा है, ये है दिखता है परमात्मा है, जो मनुष्य हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, पशु हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भक्त हूँ भगवान का, सत्ता है सत्ता, आपका स्वरूप सत्ता है। बहुत बार में एक बढ़िया असली बात है, सत्ता रूप जानते ही आप सबसे आनंद है, सत्ता रूप महान सत्ता के साथ में भक्त हो गए, और सत्ता रूप से हो गए मुक्त हो गए, और आम को पकड़ लिया बंधन हो गया, आम को ना पकड़े सत्ता रूप मुक्त, आम को पकड़ा बद्धा, आम को छोड़े मुक्त हो गए, गाढ़ नींद में आग नहीं रहता, स्वप्न में जागृत में रहता है, गाढ़ में आग नहीं रहता, तो आपको पता नहीं, परंतु आप कहते हो मैं सुख से सोया था, कुछ पता नहीं था, तो अहंकार नहीं था, अहंकार नहीं था, आप थे, अहंकार नहीं था, स्वप्न में और जागृत में अहंकार रहता है, सुषुप्ति में गाढ़ नींद में अहंकार नहीं रहता, अहंकार लीन हो जाता है, हमसे अलग नहीं होता है, भूल जाते हो, भूल जाते हो, और मुक्त होने के बाद अलग हो जाता है, अहंकार से अलग मुक्त हो गए, और भगवान के साथ मां सत्ता से बड़े भक्त हो गए। ये बात है, आपका स्वरूप सत्ता स्वरूप है, सब सबका सबका स्वरूप सत्ता स्वरूप है। ऊपर ये छोड़ा पहना हुआ है, ये छूट जाएगा, ये छूट ही जाएगा, आपको कोई दिखता है वो मरेगा नहीं, ये छूटेगा सब रूप, चिर जीवी में भी बहुत बात है, पंत में छूटेगा ही। ये बात है, आपका सत्ता स्वरूप है, सत चित आनंद स्वरूप आपका है, सत्ता स्वरूप सीधी बात है, सरल बात है, आपका स्वरूप है, अपना स्वरूप सत्ता है, आपका कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपका किसी के साथ संबंध नहीं है, एक भगवान के साथ है जो मान सकता है, और स्वभाव से ही हो सत स्वरूप हो, आपका स्वरूप सत्ता है, अहम आपका स्वरूप नहीं है, मन आपका स्वरूप नहीं है, बुद्धि आपका स्वरूप नहीं है, ये पांच भूत आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप सत्ता शुद्ध सत्ता, वह शुद्ध सत्ता जहाँ वहां अपने स्वीकार करे वहां मुक्त है। शुद्ध सत्ता और महान सत्ता के साथ एक वह भक्त हो गए। शुद्ध सत्ता अलग हो गए मुक्त हो गए। शुद्ध सत्ता रूप से अलग हो गए तो मुक्त हो गए और भगवान के साथ संबंध हो गए भक्त हो गए। और शरीर के साथ मैं मिल गए तो बंद हो गया। भेद बकरी सब हो गए, साफ अभिच्छू आदि हो गए, वो भी आप ही हो जाते हो। पर भीतर सत्ता रूप से सब के भीतर एक है सत्ता स्वरूप। तो आपका स्वरूप सत्ता स्वरूप है, याद रखो आपका स्वरूप सत्ता है, सत्ता स्वरूप आपका है। असत रूप संसार है, दो ही से ना सत विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव सिद्ध नहीं होता और सत्य सत का भाव भाव नहीं होता। वो अभाव नहीं होता, वो सत्ता आपका स्वरूप है। ऐसा अभाव नहीं होता, जो सत्ता रहता है वो आपका स्वरूप है। ये बहुत ऊंची बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। सत्ता मात्र मानने से मुक्त और सत्ता महान सत्ता के साथ एक भक्त, इतनी बात है। और नजीक पहुंचने में कर्मयोग, ये नजीक पहुंचने में कर्मयोग है। वो क्रिया है, पदार्थ है, ये स्थूल रूप है संसारी। आपका स्वरूप सत्ता है, याद रखो सब करिए। स्त्री पुरुष है वो चोला है, चोला है। काली पड़ती थे काला हो जाए, आदमी सफेद पड़ती सफेद हो गया। ये भर्ती भरती ऊपर ऊपर केवल। आपका खुद का स्वरूप सत्ता है, आप हो, आप है। आप बालक हो तो आप है, जवान हो तो आप है, बूढ़े हो तो आप है, रोगी हो तो आप है, निरोग हो तो आप है, धनी हो तो आप है, निर्धन हो तो आप है, मुसलमान हो तो आप है, ईसाई हो तो आप है, यहूदी हो तो आप है, पारसी हो तो आप है, ऊंचे हो तो आप है, नीचे हो तो आप है, पापी हो तो आप है, निष्पाप हो तो आप है, अच्छे हो तो आप है, खराब हो तो आप है। है रूप है रूप बाबा है सत्य रूप है रूप सब का सब। और निर्गान हुआ सत्ता मना मुक्त और भगवान का मना भक्त। और स्वार्थ का त्याग रुझोहित किया तो योगी। इतनी है योगास्त्र में ज्ञान कर्म से भक्ति से, ये बात है एकदम सच्ची बात है। तो सदा मुक्त है आप, स्वस्वरूप से आप मुक्त हैं। मुक्ति होती नहीं है, है स्वीकार करना। आप है मुक्त है, सच्चित आनंद स्वरूप है, आनंद राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर स्वरूप राशि ईश्वर। तो आपका स्वरूप सत्ता रूप नित्य रहने वाला सत्ता स्वरूप है, सब सब सत्ता रूप है। ये बात बहुत सार बात है, बड़ी सार बात है, असली बात है। आपको क्या चाहिए, सत्य को क्या चाहिए? सत्य को कुछ है ही नहीं। सत्य का क्या है? कुछ नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, किसी संबंध नहीं, केवल भगवान ही है। ये सत्य पढ़ने में अब लिखा है चार प्रश्न दो पढ़ना, सब बात आ गई हमें, सब बात आ गई। तो चार प्रश्न में सब बात आ, सब मिली है नहीं मिली है ले लेना, कोई पैसा लगता नहीं। तो आपका स्वरूप सत्ता रूप है, याद रखो हमारा स्वरूप क्या है, सत्ता रूप। आपका स्वरूप सत्ता रूप है। शंकाओं का दिन में पूर्ण देना, जिन्हें शंकाओं खूब कर देना। आपका स्वरूप सत्ता रूप है, जब कही आप नित्य हो, रहने वाले हो, आपका क्या है? आपका संबंध है ही नहीं किसी पशु सत्ता का संबंध ही सुझाते हैं किसी के साथ संबंध नहीं, सबके साथ संबंध है, सबके साथ संबंध है, किसी के साथ संबंध नहीं। जो सबके साथ संबंध होता है उसे किसी के साथ नहीं होता, जब किसी के साथ नहीं होता वो सबके साथ होता है। ऐसा सत्स्वरूप है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।